والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا بل دليل عقلي نعمت د ازواج او د اولاد الله د باندې مهرباني کړی دا خزر ته در کړی دا استاد جنس نه الله تعالی د ته اولاد او نوسی در کړی دي او بیا د خوراکم در کړی وسم د الله تعالی نعمت نه مانی لوی ملکی او مشری د الله تعالی در کړی دا خاون چره د کور مشری کن نارینه زنانه هغه چره مملوک ده الله تعالی د بیا اولاد در کړی دي نوسی در کړی دي ګرځي در سره بس تیار کمانډر الله تعالی سي مشري در کړی او بیا خوراکم د الله تعالی در کړی والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی استاد فار امینان پزیکوم استاد سره جنس تا ازواجن بی بیانې وجعل لكم من ازواجكم پیدا کړی دی الله تعالی استاد فار امین ازواجكم د بی بیان استاد سره بنین زامن وحفظ او نوسی حفظ نوسی دا من انفسکم معنا می توکل لمن جنسکم خ تفسیر انوار القران دغه معنا کړی ورزقکم من الطیبات او درکړی دی الله تعالی تاسو ته خوراکونه د پاکو چیزونو نه افبالباطل یؤمنون افبالباطل نو آیا په باطل معبودان باندې یؤمنون ایمان لري دیو افبالباطل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی افبالباطل افبالاصنام یؤمنون آیا دیو په بوتانو په هغه باطل معبودان باندې یؤمنون ایمان لري و بنعمت الله او په نعمت د الله تعالی باندې چې دینی اسلام او توحید دی هم یک پرون دی انکار کوي و بنعمت الله د نعمت نو مراد تفسیر به دا ډیره بهترین معنا کړی ده هغه وی و بنعمت الله او نعمتونه د الله تعالی چې په دې آیات کې ذکر شول ازواج دی بنین دی حفظه دی او ورزقکم من الطیبات دی نو بنعمت الله د نعمت د الله تعالی نه هم یک پرون دی انکار کوي څنګه څه مطلب دی حيث ازواف نعم الله الى الاصنام د الله د نعمت نه انکار داري چی د الله نعمتونه غیر الله ته دغه نسبت وکي خزه د لچا در کړی دا وی چې د پلانی بابا را کړی زوی د لچا در کړی دی پلانی بابا را کړی دی نو سه چا دی هغه خو پلانی دی نو حيث ازاف نعم الله الى الاصنام وبنعمت الله يجحدون دا د الله تعالی د نعمت نه انکار شو او تفسیر قرطبی په کبل طرف ته تللی دی هغه وایي د نعمت نه مراد چیرې هغه دینی اسلام دی او توحید د الله تعالی دی نو کله چې غیر الله ته نسبت وکړي نو نعمت د الله تعالی چې هغه دینی اسلام او توحید و د هغې نه د انکار وکړه په څه باندې په شرک او په بېدینۍ باندې وبنعمت الله هم یکفرون ویعبدون من دون الله زجر دی په شرک په عبادت باندې او شرک په تصرف باندې دا آیات تفسیر دی افبل باطل یؤمنون دپاره دیو په باطل او معبودانو باندې ایمان راوړي څنګه و یعبدون من دون الله او بندگی کوي دیو سیوا د الله تعالی نه لا یملک لهم دا هغه چا چې وسو اختیار نه لري د دیو دپاره رزق اندروزه ورکوله من السماوات د اسمانونو نه په باران ورولو سره ول ارض د ځمکې نه په فصلونو راوستلو سره بس تفسیرم شو ترجمم شو رزق خدا اسمان نه دی بلکې رزق خدا رزمکه نه دی نو تاسو ته ما معنا وکړه رزق من السماوات بالمطر د رزق د پاره سبب سره هغه باران دی نو هغه د اسمان د طرف نه دی ول ارض یو د زمکه نه هغه سره په پسنونو رازور غنولو سره ولا استطيعون او دی وسو طاقت هم نه لري دغه چې دا کار وکړي فلا تضربوا لله الامثال نو بیان یو د الله تعالی د پاره مثالونه مبیانا وید الله تعالی د مد الله تعالی د پاره مثالونه رسمنه اغه مثالونه چې اغه مشابه دي د مخلوق سره اغه مثالونه الله تعالی د رمو بیانوي دی آیات کې الله تعالی رد کوي په مشرکان باندې او دغه په قول باندې مشرکان وبسنګ مثالونه د الله تعالی د پاره بیانول هغه باندې ځان پوی کوي بعضی مشرکان دا وایي اغه مخلوق وسیله کوي الله تعالی ته وی لکه سرنگی چی د دنیا بادشاہ ته انسان رسیږي دا غیر پاره وسیله په کار د وزیر په کار دی دا غیر پاره والی په کار دی او رئیس په کار دی دا غیر په واسطه باندې به سی ورسیږي نو مشرکان وی الله ته چې رسیږي اندام په وسیلو باندې رسیږي نو فلا تضرب لله الامثال مبین وی د الله تعالی لپاره مثالونه هغه مثالونه چې هغه مشابه د مخلوق سره د څه ګډې وډې وي دسونه د خو الله رب العالمین دی نو دغسی لا تضرب لله الامثال مبینوی الله تعالی د پاره مثالونه چې وایې پلانې بم د الله تعالی نخلاص کی لکه دنیا کې له چا سره موضوع راشي وې دوه پلانې ته مغبر هغه به ما خلاص کی نو شفیع قہری د الله سره نشی کېدلې چې د الله تعالی نه څوک په زور باندې اخلاص کی داسې نشی کېدلې. دغه سی پلا تدریب لله الامثال م بیانوي د الله تعالی د پاره مثالونه. تشبیه م ورکوي د الله تعالی د مخلوق سره په اجسامو کې داسې موای. نو دغه وجه ده د اهل سنت والجماعت مذهب داره دا الله د پاره ید د الله تعالی د پاره وجهه وغیرہ دا ثابت دی. اغیز کہ منگا سنگ وایو کما یلی قبیشانی فلا تدربو للہ الامثال ما بیان وای دا اللہ تعالی ر پاره مثالونه اغه مثالونه چی د مخلوق د یوبل سره ورکی دا غی پشاند کی مثالونه دا الله د پاره ما بیان وای دا ان الله یعلم دا علت د پاره د ما قبل زکه ما بیان وای کی اللہ تعالی پویگی و انتم لا تعلمون او تاسو نه پویگی. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. دی آیات کې الله تعالی مثال ذکر کړی د پاره د رد د هغه چا چې مخلوق برابرې د مخلوق برابرې د خالق سره هغه باندې الله تعالی رد کړی. ترجمه ته وکشي بیا تطبیق د مثال لو مسل سره. ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی ضربا په معنا د بیان سره بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال عبدا د یو بنده مملوکن چې مرایه دی لا یقدر علی شیء چې هغه وس نه لري په هیڅ یو څیز باندې څه شی او سره پلاس کې نشته دی. و من رزقناه او بل هغه څوک دی چې رزق ورکړی مونږ هغې ته رزقن حسنه رزق ښایسته پراخه په هو ینفق منه نو دی خرچه کوي د هغې نه سرا و جهرا په پټه باندې او په ښکاره باندې. هل یستوونه نو آیا برابر کېدلی شي دغه دواړه آیا دا دواړه برابر کېدلی شي؟ حاصل له مثال خو آسان دی. الله تعالی وی یو هغه مرایه دی غلام دی چې داغی په لاس کې هیڅ شی نشته دی د یوې انی او د یوې روپۍ مالک هغه نه دی او بل هغه بنده دی چې هغې ته الله تعالی پراخه حلال مال ورکړی دی هغه یې په خپل اختیار باندې مصرف کوي چاله روجمات اخلي چاله جامع اخلي چاله پیزار اخلي چاله زکات ورکوي چاله سرسایه ورکوي چاله صدقې کوي دعوت کوي. نو بل هغه سړی دی چې هغې ته الله تعالی پراخه مال ورکړی دی د الله تعالی په لاره کې لګوي په پټه باندې په ښکاره باندې نو دا خو یقیني خبره چې دا دواړه برابر نه دي. هغه یو داسې دی چې یوه انا ورسره نشته دی او هیڅ وس او داسې نشته دی. نو تطبیق د مثال د مسل سره داسې دی الله رب العالمین دا ټول مخلوق د الله تعالی چې دا مملوک دی دا داسې دي لکه د الله تعالی مرایان او الله تعالی داسې دی لکه مولا دی الله تعالی مالک دی. نو الله تعالی چې دی داغه اختیارات دی چې الله تعالی چاله رزق ورکوي پراخه رزق ورکوي الله تعالی مالک دی چا باندې خرچه کوي نو الله تعالی دغه کولی شي. او دا مخلوق دا مشرکان چې بعضی بندگان د الله تعالی د الله تعالی سره په دغه اختیاراتو کې دغه گنی برابر گنی نو دا بے عقل زکر دی چاگا دو انسانان برابر ندی نو اللہ رب العالمین چاگا ہر چا تا روزی اور کئی پا ہر طریقہ واننے دا غی سر دا مملوک سنگ برابر شی دا سنشی برابر دلے پا انسانانو کی دا سنشی کی دلے نو دا غسی پیریانو کی نشی کی دلے ملائکو کی نشی کی دلے دا سوک نشی کی دلے چی دا ٹول دا اللہ مملوک دی یا ملائک دا اللہ سر برابر شی یا پیریانو یا انسانان دا سنشی کی دلے. ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال عبدن د بنده مملوکن چې هغه مرایه دی لا یقدر هغه وس نه لري علی شین په هیڅ یو څیز باندې عمر رزقناه او هغه څوک چې هغه رزق ورکړی دی مونږ هغه ته رزقن حسن رزق ښایسته پراخه په هو ینفق منه نو دی خرچه کوي د هغې نه سر و جهرا په پټه باندې او په ښکاره باندې. هل یستوونه آیا دا دواړه برابر کېدلی شي؟ په انسانانو کې خدا برابر نشي کېدلی. نو الله رب العالمین چې هغه مالک دی او دا مخلوق چې هغه مملوک دی نو هغه څنګه اختیارات دومره ولري لکه د الله په شان دګي؟ الحمدلله ټول صفتونه د اولوهیت د الله تعالی لپاره دي. بل اکثرهم لا یعلمون بلکې ډیر د خلکو نه پوهه نه لري ډیر د خلکو نه پوهه نه لري نه پوهیږي په دې خبرو باندې. ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء ووكل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. دی آیات کی اللہ تعالی دا مشرکانو دا رد پارا بل مثال ذکر کرے ترجمه تا وکشی بیا تطبیق دا مثال دا مثل سر. ضرب الله بیان کرے دی اللہ تعالی مثلا مثال رجلین دا دو سڑو احدهما چی یو تن پا دو کی اب کمو اغا چاڑا دے لا یقدر علی شین چی اغا قدرت نلری پا ہیچ یو چیز باندے خبر نشکا ولے او پا ہیچ یو چیز باندے وس نرسیگی لاس او خپل امکار نه کوي او هو کلن علی مولاه او بوج دی په خپل مالک باندې اینما یوجهو کم طرف ته چې ولیږي هغه لرا لایاتی به خیر نو نشي راوړلی هیڅ قسم خیر. یوجهو چې کم طرف ته توجه ورکړي هغې لره ویلیږي. تفسیر انوار القرآن دغه معنی کړی ده، یوجهو معنی یرسلهو مولاهو چې ولیږي هغه لره مولا دغه مالک دغه. لا یاتی به خیر نو نشي راوړلی هیڅ خیر او پیدا. هل یستوی هوا، آیا برابر دے دغه غلام او دغه مملوک؟ و من یأمر بالعدل، او هغه څوک چې هغه حکم کوي په انصاف باندې، و هو علی صراط مستقیم، او هغه رواني په برابر لار باندې، دا دوه برابر نشي کېدلی. مثال ته وګورئ، مثال دا دی چې یو سړی دی هغه چاړه هم دی، یو خبره خبرې نشي کولی، او دویم لایق درو علی شین، هغه قدرت نه لري په هیڅ یو چیز باندې، لاس او خپې د هغې کار نه کوي، او داغی چې کم مالک دی نو پاغه باندې بوج دی دا. کم مالک کم طرف ته ولیږي نو خیر او پیدا او ته نشي راوړلی دانش کولی. نو یو خدای انسان دی، دویم هغه دی چې هغه حکم کوي په عدل باندې په انصاف باندې، قدرت او طاقت شته دی، دا دواړه برابر نشي کېدلی. نو تفصیل د مثال دار دی. دارنګه الله رب العالمین دا مثال ذکر کوي، الله رب العالمین دے چې هغه مالک دے، حکم کوي الله تعالی په عدل او په انصاف باندې، او صراط مستقیم خی، دا الله رب العالمین دے. او بل هغه معبود دے د مشرک چې هغه خاوند د قبر دے، او ریدل نشي کولی، لاس او خپې د هغې کار نه کوي ځکه خاورې شوی دی، یا لاس او خپې شته دی خو لیکن پلاستیکی دی، یا د ګټو د تیګو او د لرګو نه جوړ کړی دی، او یا خاورې شوی دی، او دا د هغې نه حاجت غواړي. نو هغه خو پخپله بوج دی په بل چا باندې، پخپله بوج دی کنه، دا چې د قبر ته ته نو دا مړی خو پخپله قبر ته نه دی بلکې بل چا وړی دی، غسل او کفنو ته بل چا ورکړی دی، هغه بوج دی په هغه ژوندو باندې، هغه بوج دی. دغسې دغه مړی په دې ځمکه باندې بوج دی. نو دا دواړه څنګه برابر کېدلی شي؟ هیڅ چرې دا دواړه برابر نه شي کېدلی. وضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا مثال، رجلین د دوو سړو، احدهما چې یو د هغې نه ابکم چاړه دی، لا یقدر علی شی، وسو اختیار نه لري د هیڅ شي، وهو کل علی مولاه، هغه بوجی په خپل مالک باندې، اینما یوجهو کم طرف ته چې ولیږي مالک هغه لره، لا یاتی به خیر نو خیر نشي راوړلی، پیدا نشي راوړلی. هل یستوی هوا، آیا برابر دی دغه تن؟ و من یأمر بالمعروف بالعدل، او هغه څوک چې هغه حکم کوي په عدل او په انصاف باندې، وهو علی صراط مستقیم، او هغه یې په لاره برابره باندې، نو دا دواړه برابر نشي کېدلی. نو الله رب العالمین چې نظام چلوونکی د عالم دی، په عدل او په انصاف باندې معبود برحق دی، او صراط مستقیم باندې دی، یعنی الله تعالی دین خی برابر، او بل هغه معبود باطل دی چې هغه بت دی یا د قبر واله دی، لاس او پی هم کار نه کوي، خبرې هم نشي کولی، لیدل هم نشي کولی، نو هغه خو په بل چا باندې بوج دی، په غسل ورکولو کې، په کفن کې، په وړلو کې، دغسې وغیرہ وغیرہ. وللہ غیب السماوات والارض، دا تتمه ده ما قبل لپاره، رد شرک په العلم دی، او رد شرک په تصرف دی. وللہ غیب السماوات والارض، او خاص د الله تعالی لپاره علم دی، پټو چیزونو د اسمانونو د ځمکې. وما امر الساعه، او نه د معامله د قیامت. ساعت نو مراد چې دا ټول مخلوق به پناه کیږي، یعنی قیامت به راځي. دویم معنی امر الساعه، نو مراد دوباره ژوند دی د خلکو، دواړه معنی صحیح دي. او نه د معامله د قیامت الا کلم حلوسر، مگر په شان د رب دسترګي باندې، رب دسترګي دا ډیر په معمولی وخت کې کیږي، الله تعالی به د قیامت په داسې وخت کې قائم کی. او یا دوباره ژوند د انسانانو، هغه هم دغسې دی. او هو اقرب، بلکې نږدې دی د هغې نه. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی. بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې، د غوږونو د سترګو د زړونو مالک څوک دی؟ الله تعالی. والله الله تعالی اخرجکم، راویستلی تاسو من متون امهاتکم، د خېټو د میندو ستاسونه، لا تعلمون شیئا، نه پوهېدلی تاسو په هیڅ چیز باندې. وجعل لکم السمع، او درکړی دی الله تعالی تاسو ته غوږونه، والابصار، او سترګې، والافئده، او زړونه، لعلکم تشکرون، دې لپاره چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي. د دې دریو قوتونو تخصیص ولې شوی دی؟ علماو ذکر کړی دي دا درې قوتونه اسباب دي د علم د پیدا کولو. نو په غوږ باندې به څه واوري، او دغسې په سترګو باندې به څه ویني، او په زړه باندې به په هغې باندې پوه شي. نو دا درې اسباب دي د علم د زده کولو، د حاصلولو. علم یارو الی الطیر مسخرات فی جو سماء ما یمسکهن الا اللہ دلیل عقلی دے پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بن نعمت د مارغان او حفاظت داغی علم یارو آئین گوری دا خلق کل طویر مارغانو تا مسخرات پی جوی سمائی تابی کللے شوی دی پا پیزا دا اسمان کی جو ویلے کی گی جو پتا منستا ویلے کی نو پیزا دا اسمان دا دا زمکی او دا اسمان پا منست کی را زکو تا ویلے کی گی جو پی جوی سمائی پا پیزا دا اسمان کی ما امسی کهننا ندی ٹنگ کری اغیلارا الا اللہ سیوا دا اللہ تعالی نا بلچا ندی ٹنگ کری ان پی ذالک یقینا پدی کی آیات دیر دلیل نا دا توحید دا اللہ تعالی دی لقوم یؤمنون دا پار دا قوم چاگا ایمان راوڑی واللہ جعل لکم من بیوتکم بل دلیل عقلی پا تذکیر دا نعمتونو دا کوٹو او دا خیمو بان اللہ تعالی حق ذات دے ساز دا پار اللہ تعالی ساروی پیدا کری دی او دا اغا سارو دا سرمنو نا خلق خیمی جوڑی او بیا چکر تاسو چکر لزی چکر کم یو چکر د جهاد چکر لدی ذکر جهاد دا د دې امت د پاره سیاحت دی ته ځان سره خیمه وړی تاسو نو کله چې وړی هم دا غی وړل اسان دی او کله چې لګوي نو په اسانه باندې لګي اوس کله خیمه نه وړل کېدل کوټه خو تر ځان سره نه شو وړل کنه او نه دی په غځه کې کوټه جوړول شو ځان دا د الله تعالی مهربانی ده کم مجاهدین چې ځان سره خیمه ونسی او بیا دا غینه ته پوس کوي څومره تکلیف یې ده والله جعل لكم والله تعالى پیدا کړی استاد لپاره من بیوتکم د کور د کوټو استادونه د کورونو استادونه سکنن زید آرام وجعل لكم او پیدا کړی دی الله تعالی استاد لپاره من جلود الانعام د سرمنو د سارونه بیوتن کوټی تستخفون یعنی خیمه تستخفون یوم دعنکم چې سپک ممی تاسو غیل را په وخت د سفر کول استادو کې په ورځ د سفر استادو باندې و یوم اقامتکم او په ورځ د در کېدل استادو باندې هغه اسانی وړلې ما اسانی او بیا چې کله سپړی معمولی شی دی بس هغه راوسپړه بیا په چانټک کې کېده شاته اوس چېرې مجاهدین دغه کوي ښه دغه جوړی اسانی په کار داره چې دوه درې مجاهدین خام خزان له دغه جوړه کړي ټول ډلګي مشران له په کار دي اس یې جوړی کا بس په لږ مصرف باندې چېرې جوړیږي بیا خوریږي په اسانه باندې بیا چې را غونډیږي نو خپل ملګري جوړی نو دغه ځکه وایو چې هغه ډېرې اسانی دي بیا الله تعالی وایي چې تاسو د سفر په ورځ باندې تاسو اسانی ممی سپکې دي بیا چې کله را غونډوئ نو هغه هم اسانی دي نو چې اوس کوټه دې وړلې او بیا دې هلته خورولې او بیا دې را وړلې نو درې میاشتې په هغې کې تېرېدلې تشکیل وخت به بیا ختم و و یوم اقامتکم په ورځ د دېره کېدلو ستاسو باندې چې هغه ودروئ یا راسپړی بیا و من اصوافها او د وړو د هغې نه من اصواها ضمیر څه ته راجی دی انعام ته راجی دی په اعتبار د یو قسم سره چې هغه ګډی او ګډان دي ها ضمیر راجی دی انعام ته په اعتبار د یو قسم سره و اوبارها او د پشم د هغې نه دام انعام ته راجی دی په اعتبار د یو قسم سره چې هغه څه دي وخان دي و اشعارها دا ضمیر راجی دی انعام ته په اعتبار د یو قسم سره چې هغه سیرلی او بیزی دي نو اصوافها دا د ګډو بیزوی هغې ته وایي وړی او اوبارها دا فشم دا د اوښان وي او اشعارها دا ویښتان وژغونیو ته وایي خلک نو دا د بیزو او د سیر لوی اساسا په هغې کې سامان دی سامان دی هغې نه هم سامانونه جوړیږي و متاعن او په د پیدي څیزونه دي الهین تر یو وخت پورې هغه کم کم څیزونه ته جوړیږي هغه ته بیا ځان له سوچ فکر کوي والله جعل لكم والله تعالی جوړ کړی دي ستاسو لپاره مما خلقا دا هغه څنګه چې الله تعالی پیدا کړی دي ذلالا سوری الله چې څه پیدا کړی دي نو الله تعالی د هغې نه تاسو له سوری پیدا کړی دي اوس الله څه پیدا کړی دي د هغې نه بیا سوری پیدا کړی دي ځان له هغه بیا ګورئ دغه ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی وای مما خلقا من الشجر وغيره وای ونی دی ګټی دی ناغینا الله دا پیدا کړی او داغي بیا سوري مشته دی نو تفسیر ماوردی وای مما خلقا البيوت الله دا ته کورونه پیدا کړی دی پاغي کې سوري مشته دی سوري هم پاغي کېشته دی سوري دلکې اوس که چرته دا کوټه سړی په جوړول او پدی کې دنه نم بیا انور وای بیا بریس کولې پدی باندې الله تعالی وای دغه میته اصل پیدا کړی دی والله الله تعالی جعل لكم پیدا کړی دي ستاسو لپاره جوړ کړی دي ستاسو لپاره مما خلق قد هغه څنګه پیدا کړی دي الله تعالی ذلالا سوری وجعل لكم من الجبال او پیدا کړی دي الله تعالی ستاسو لپاره د غرونو اکنان نسمستی غارونه وجعل لكم او پیدا کړی دي الله تعالی ستاسو لپاره سرابیل قمیصونه تقیکم الحر چې ساتي تاسو د ګرمۍ نه او یخنی به پکې هم وایې والبرده او د یخنۍ نه هم ساتي دې ته وایي اکتفا په علم معنی کې تاسو ویلي دې ته اکتفا وایي یو شی ذکر شوی دی او بل نه دی ذکر شوی نو تاسو به وایئ چې بیا خو په کار دار چې جمع ذکر شوی ځکه یخنۍ ډېره وي کنه او اوړی به نه وی ذکر شوی کنه جواب ذکر کئی په کم وخت کې چې مخاطب د دې قرآن کریم مخاطب و هغه خلق نو په هغه وخت کې ګرمي وه په مکه کې ګرمي وه عرب چې و هغه عرب ممالک هغه ګرم دي او په هغه وخت کې ګرمي وه نو الله تعالی پرې هغه خپل نعمت ظاهراوه نو دا یو ته ویلل چې که الله تعالی دا کمیسونه او پرتوګونه نه وی پیدا کړي او سړی لغړ ګرځېدلی او بیا پې ختیز نور وی بیا سعودي نور وی نو سم سیزلی بی او کنه برابر کړی وی بیا سم نو الله تعالی په هغې باندې اول مخاطب د قرآن خو هغه دي که نه نو الله تعالی په هغې باندې خپله مهرباني یاد کړله وګورې د کمیس ته الله تعالی در څنګه ښایسته کمیس پیدا کړی دی و سرابیل او پیدا کړی دی الله تعالی هغه کمیسونه تقیکم باسکم چې بچ ساتي تاسو باسکم د جنگ ستاسو نه د دې نه مراد څه دی دې کمیسونو نه خو د هغه وځي مردکې وځي څنګه الله تعالی وایي تاسو د جنگ نه بچ ساتي دې دی کې هغه بل شان د کمیس دی تفسیر سمرقندی لیکلی دی هی الدروع من الحدید تطفع عنکم قتال عدوکم د دین مراد چیرې هغه زغری تی مراد دی د وسپنې د وسپنې چانټې تی مراد دی زغری تی مراد دی چې هغه ځان نه راتاو کی بیا د این چې دشمن غشیر باندې لګي هغه باندې اثر نه کوي نو د دین مراد درې دویم سرابیل نه مراد چیرې زغری تی مراد دی هی الدروع من الحدید د دین مراد هغه د وسپنې زغری تی مراد دی تطفع عنکم چې د پکې ستاسو نه قتال عدو وکم تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی کذالک یتم نعمته دغه سی پوره کوي الله تعالی به تاسو باندې نعمتونه خپل لعلکم تسلیمون دې لپاره چې د الله تعالی احکاماتو منئ تسلیمون تفسیر جلالین لنډه معنی کړی ده لعلکم تسلیمون لعلکم توحدون دې لپاره چې د الله تعالی توحید منئ دې لپاره الله تعالی دا کارونه کوي دویم معنی کړی ده لعلکم تسلیمون تنقادون لحکمه تفسیر بیضاوی دغه معنا کړی ده چې د الله حکم ته تابع شي منقاد شي د الله قانون ته تابع شي تاسو درېمه معنا ذکر کړی ده تفسیر سمرقندی لعلکم تسلمون تعرفون رب هذه النعم الله دا نعمتونه ځکه کوي چې تاسو د دین نعمتونو پیدا کوونکي او پیژنئ لعلکم تسلمون چې دا نعمتونه د باندې چا کړی دي د هغې رب وپیژنئ لعلکم تسلمون په ان تولو نو که مخ واړاو دي په ان تولو فإن أعرضوا عن الإسلام تفسير جلالين دغه معنا کړی ده د ان د پارا جزاء هدف ده پلا ملامه ولا اسم عليك نو پتا باندې بیا څه ګنا نشته ده پتا باندې ملامتیا هم نشته ده ولی فإنما عليك البلاغ المبين یقینا پتا باندې رسول دي ښکارا يعرفون نعمت الله پیجنی دیو نعمت د الله تعالی څنګه پیجنی تفسیر جلالین معناو کوي یعرفون نعمت الله یقرون انها من عنده اقرار د دې خبرې کوي چې دا نعمت د الله تعالی تر طرف نه ده ثم ينكرونها او بیا انکار کوي دا غینا څنګه ته انکار کوي به اشراکهم تفسیر جلالین وایي چې شرک دی وک نو دا اقرار خو کوي چې دا نعمتونه رب نه الله تعالی کړی دي نو بیا چې شرک وک وسداري دا غینا واپس انکار وک یا تفسیر بیضاوی لیکلی دی به عبادتهم غیر المنعم بها اغه چا چې په انعام کړی دی د منعم نه علاوه د بل چا بندگی کوي نو دای ته انکار بیا وکړو و اکثرهم کافرون او زیات د دیونه چې دی کافران دي تفسیر بیضاوی معنا کړی دا الکافرون الجاحدون عنادن ډیر خلک چې اغه انکار کوي د زده او د عناد د وجنه و یوم نبعث من کل امه تخویف اخروی الله تعالی ذکر کړی د قیامت یره الله تعالی بیان کړی دی و یوم نبعث و بکم ورد بانی چرا پرت بکم انگا من کل امت اندهر یو امت نا شهیدن بیان کون کے گوائی کون کے سم ولا یوزن للذین یعنی دا قیامت پورت بانی سم ولا یوزن للذین کپرو او بیا با اجازت نشی ورکی دلے کافرانو تا تفسیر جلالین عبارت لکل لے لیل اعتذاری بیا با تا اجازت نشی ورکی دلے چی وسپ العذر بیان کا تا دا اللہ دین ولی نو مندلے وسپ العذر بیان کا نا دا عذر دا پارو تا بیا وخن ملوی ولا هم یستعتبون او نه وردیونه توبه قبلېدلې شي تجونه توبه هم نشي قبلېدلې او د عذر کولو اجازه او مهلت به ته هم نشي ورکېدلې و ایزار الذین ظلموا العذاب تخفیف اخروی او کله چې ویني هغه کسان چې ظلم یې کړی دی العذاب عذاب لره فلا یخفف عنهم نو سپک به نه شي د هغې نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به ورته مهلت ورکېدلی شي و ایزار الذین اشرکوا دام تخوی پی اخروی کی داخل لے و ایزار الذین ظلمو و ایزار الذین اشرکوا کلچوینی مشرکان خلق شرکاهم خپل باطل و معبودان لرا شرکاهم باطل معبودان دیدے کہ پہ عبارت کی تقدیر دے و ایزار دا دی شرط دا پار با جزا گو رہی شرط دا پار چی جزا ونکتلی شو کلام پران دے کنا و ایزار الذین کلچوینی مشرکان خلق شرکاهم شرکانان خپل وینی نو پیعذبونا دیو تبا عذاب ورکی دلیشی عذاب و تورک دلیشی نو قالو ابو ای دغا دا مشرکان بووی ربنا ایر و زمونگا ها اولائی شرکاونا دا زمونگا اغ معبودان دی کننا ندعو من دونی کا چی مونگا تی مدد غختل استان علاو دا مشرکان ببیادا خبرو کی فالقو الیهم السلام فالقو الیهم القول القو وربکی دا معبودان الیهم آغیتا القول جواب دا خبری اگر جواب دا خبری سدے انکم لکاذبون چیقینن تاسو دروغجن یی تاسو دروغجنی تاسو تا مونگا امر ندے کڑا چی تاسو تا مونگا بندگی ہوکی القول نمولاد سدے جواب دا اگر وینا وینا دی مشرکان سوک للا قیامت کی بدیو دا وی چی ربنا هاولائی شرکاون اللذین کننا ندعو من دونی کا اللہ دا زمونگا اگر معبودان دی چی استان علاو مونگا را بللیو دا معبودان بہت وہی کاغ ملائک دی کاغ پیغمبران دی جواب بوتر دی خبری ور کی القولا جواب بوتر دی خبری ور کی سب ہوتا وہی انکم لکاذبون زستا دا عبادت ناڑو خبرم نیم نبری کورا لعبادت وعلقو الاللہ القو کی زمین راجی دی اللذین ظلمو تا تفسیر بیزاوی دا ذکر کردی او پیش بکی دا ظالمان و مشرکان اللہ تعالی تا یوم ایدین پدا غرزبانی السلام دروغ خبری روغی خبری سمانا دا الاستسلام علی حکمی تفسیر بیزاوی دا ذکر کری دی بعد الاستکبار پی دنیا و القاو پیش بکی دغا ظالمان مشرکان اللہ تعالیٰ تا پا دغا ورد بانی السلام غاڑا کی خودل غاڑا بکی دی اللہ تعالیٰ تا بعد الاستکبار پی دنیا تفسیر بیزاوی لکلی دی پا دنیا کی خدا اللہ تعالیٰ دا حکمون نازان اچت گن لے نو قیامت کے بیا غاڑا کی دی وزل عنهم ما كانوا يبترون او رک بشی دیونا اغه چ دیو دروغ جوړول یا اغه س چ دیو شریک کول د الله تعالی سره دو معنی مخ کی بار بار بیان شوی الذین کفروا اس دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي تخفیف الله تعالی ذکر کړي الذین کفروا اغه کسان چې کبر کړي او صد عن سبیل الله او من کوي خلق لار د لارې د الله تعالی نه زدناهم عذابا زیات وکړو موږ غیر عذاب فوق العذاب فات له نور عذابنا بما کانوا یفسدون په دې وجه باندې چې هغوی فساد کاو یفسدون افساد نو مراد ترې نور خلق گمراهی ته راوړل مراد دی دی آیات کې نو دی آیات کې الله تعالی هغه چاته تخویف ذکر کوي چې هغه په خپلم گمراهی او نور خلکو ته گمراهی دعوت ورکوي بما کانوا یفسدون دغه دی و یوم نبعث بكل امه شهیدا دام داخل دی په تخویف اخروی کې و یوم نبعث بكم رضبانی چې راپورته وکوم غافی کل امه په هر یو امت کې شهیدا گواه کون کې علیهم پاغي باندې من انفسهم د غیر جنسنا و جئنا بکا شهیدا او رابو لمنگ تعالی را گواہ کون کی علی ها اولائی پدغ موجودہ خلق باندې پدغ موجودہ خلق باندې د دې آیات تفسیر سورہ نساء یو سلوی خم آیات کی بیان شیو ال تک مرتا حدیث تو بخاری میں ذکر کړو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام ما ته قران ولولا و سنگتا ته قران ولولا گم پتا باندې نازل شوی نبی علیہ السلام او تویز خو خو مجزی بل نوورم او بیا ته سورۃ النساء شروع کړل دغه آیات ته چر اور رسیدا وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا ال تکیا مکی ذکر شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وس نورې موه او نبی علیہ السلام ته ما وکتل وسا غجړل نو شهید نو مراد چې گواه کون کړي ونزلنا علیک الکتاب او نازل کړ دې مونږ بتا باندې دا قران کریم کتاب تبیان لکل شین دا وضاحت کون کړي د پاره د هرې ضروری مسلې ما یحتاج الیه من امر الشریعت تفسیر جلالین دا معنی کړی ده په شریعت کې کوم احکام مهم دي نو دا غي بیان قران کړی ده اغه ته وی اصول د دین مخکې را دي بار بار وضاحت شوی او هدن او هدایت دی او رحمتن او رحمت دی او بشرا للمسلمین او زیر دی لپاره د مسلمانانو نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی قرآن پبارہ کی یو پدی کی وضاحت شوید دین دا مسلو او دویم دار چی دا ہدایت دے اور رحمت دے او سلورم دا چی ابو شرالی المسلمین نو اشارہ دا دیتا چی قرآن ویل دغسی قرآن بیانول او قرآن اوریدل پا قرآن بنی عمل کول دا ټول د خوشحالی چیزونه دی دی باندې مومن مسلمان خوشحالی گی او دسی با خوشحالی گی چی دا غزل خوشحالی پا بدن منی اغخ کارشی و بشرا للمسلمین دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فبارک راغلی دی حماد دا دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زویو کله چې هغه سورۃ الفاتحه او ته استاد ویل لوز دا اکللا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د استاد خواله لړ او 1500 درهم هغه ته ورکړل 1500 درهم د خوشحالی په خاطر باندې او دا وته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې الله تعالی ما ته مال لا کړی دی په دې وخت کې کزما سره نور مال وی هغه ټول تعالی ما درکاو زکه تازه مزدوی ته صرف سورۃ الفاتحه او خودله و بشرا للمسلمین دا زیر د خوشحالی در لپاره د مسلمانانو ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی خلاصہ د کل شیئن تبیانا لکل شیئن دا قرآن کریم وضاحت دے لپاره د هر ضروری مسلې د دین د الله تعالی اغه ضروری مسلې کوم دي دی آیات کیری کنه دی آیات ته وګوره دارا بت شو مکه ول سر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی په قران کریم کې د دی آیات په شان د کی بل آیات جمع کون کې د خیر او د شر نشته دي کم چیزونه د شر دي دا غینه ځان بچ کا او کم د خیر دي پاغه باندې عمل وکا پاغه باندې عمل وک د دی وجنه او عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ذکر کړی دا مفسرین ذکر کړی دی و عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه امامانو خطیبانو ته حکم کړی و دا آیات په خطبو کې وایي دا آیات چې په خطبو کې ویل کیږي نن سبا عام دا لستل کیږي ان الله یامر یقینا الله تعالی حکم درکوي الله تعالی حکم کوي بالعدل په انصاف سره تفسیر جلالین معنا کړی دی یامر بالعدل بالتوحید الله تعالی حکم کوي په توحید باندې یا بالعدل بالانصاف اللہ تعالی حکم کئی پہ انصاف بانی والی احسان او پہ احسان کولو بانی دیو بل سرا احسان دیو بل سرا کوئی دغسی احسان پہ عبادت کی دادے چی ان تعبد اللہ کا انک تراہو پہ لم تکن تراہو پہ انہو یراک اغا احسان دی و اتائی دی القربہ و پہ ورکولو دا حقون بانی اخپلوانو تو انہا عن پحشائی والمنکر او من کی اللہ تعالیٰ دبی حیائین اول منکر او دبدو کرن اول بغی او ظلم کولنا پخشا منکر دا مخی بار بار ولی شو دی او بغی ظلم کول یعظکم اللہ تعالیٰ نصیحت در کئی تاسو لعلکم تذکرون دیر پارا چی نصیحت قبول کئی اللہ دا تودی آیاتونو بانی نصیحت در کئی دیر پارا چی دا اللہ تعالیٰ دا نصیحت قبول کئی و اوفو بعهد اللہ او پروالی او کئی پلو ظلم دا اللہ تعالیٰ بندی یو لوز دا اللہ کم دے دا مخ کی آیات کی ذکر شو دا ربط شو رما قول سر مخ کی آیات کی اللہ تعالی احکامات ذکر کلل دی آیات کی اس اللہ تعالی وچی دا غزمہ لوز دے دا غزمہ پورا کئی و او پو بعہد اللہ یو پورا والے و کئی پلاو دا اللہ تعالی وانی اذا عاہد تم کلجی لوز کوئی تاسو و اولا تنقضل ایمانا بعد توکیدها او مما تا وی خپلو قسمونو لوزونو لرا بعد توکیدی ها ورستو دا مضبوطواری داغینا ال ایمان نمراد عهود تی مراد دی او داغینا تعبیر شو دی پا ایمان سره ولی زکا مضبوط لوز اغی چی داغی سره قسم وشی تا دی وجن تعبیر پا ال ایمان سره شو دی مضبوط عهد اغی چی داغی سره قسم وکللش بعد توکیدی ها ورستو دا مضبوطواری داغینا وقد جعلتم الله علیکم کفیلا او یقینا گرزول دیتا سو اللہ تعالی در علیکم بخپل زانونو بانی کپیلن زموار کپیلن سمانه ده امام قرطبی رتمانه که یغو که کپیلن مانا شهیدن علی اتمام العهود والوفائی بی تاسو دا اللہ پا نمبانی تاسو قسم کرده ده یام اللہ گوا کرده ده چیز با دا لوس پر اکوما نو پا زانونو بانی اللہ گوا کرده ده چیز با دا لوس پر اکوما الستو بی ربکم قالو بلا نولی اللہ تعالی وی اغلاوت بیا ولی نپورا کوئی وقد جعلتم اللہ وگرد ولی تاسو اللہ تعالی در علیکم بخبر زانون بانی کفیلن گوا کفیلن شہیدن علا اتمام العهود تاسو دغا اللہ تعالی گوا کردی ان اللہ یعلم ما تفعلون قیل اللہ تعالی فویگی پاس بانی تاسو کوئی ولا تکونو کاللتین قضت غزلها من بعد قوتنا انکاثا ترجمیت بغوک چی بیا تطبیق دتکوم مثال اللہ تعالیٰ ذکر کئی پدے آیت کی ولا تکونو او مکی گئی پا نقص دا عہد کی دا معنی تفسیر قرطبی کری دے کدہ گھٹا کیا منوائے نبیہ پی نفوئے گئی ولا تکونو او مکی گئی کلتی نقضت غزلہ مکی گئی پشاند غلی ونی خذ باندے مکی گئی دا غی پشاند کی بسکی نو پی نقض العہد تفسیر قرطبی دا ذکر کری او مکی گئی پا لوز ما تولو کی پشاند آغی زنان باندے نقضت غزلہ چی سپڑی اغا غزلہ خپل ادلے شوی چی سپنسی اغی تولے کی مشران و خلقنا تا پوستو کئی بیا پی اغا پوئی گی ودل یوشے ودلے شوی شے لکاسی مثال پا دور بانی دستویم وسم دیر زنانہ دا سیری چی اغا پرتغاخون مثلا جوڑے اغا ودی اغی تا ودلوے لکی مخ کی بیدا وڑای ندا چیزنو جوڑا ولا رسائی وغیرہ دا بے جوڑا ولی نمکی گئی پا نقض دا عہد کی پشان دا اغا زنانہ بانی نقضت غز دا چی سپردلی دی اغی سپنسی خپل ودلے شوی چی سپل من بعد قوتین مرستو دا مضبطواری نانکاسا ٹوٹی ٹوٹی اللہ تعالیٰ داغی پشاندی کی کار مکوئی حاصل دا دیدا دے حاصل دا مثال دا دے چیو زنانا دا جولا گرا دا او آغا چرے لیوانایم دا دماغیم خراب دے دا سار نلگیا دا تر دا ماخام پوری وڑو نا یو شے جوڑای وڑای گلکاریو کی مثلا یا یو بل شے دے بازی سزون تا سوری دلی دے کنا چی یو تار تیرا جدا شی یو گلو نا بازی دا سی یو تار چی در جدا شی تر اخیر پوری ٹول دا بوری چی سمر گندلے شوی چی چاہتا بکی صحیح طریقہ معلومی یو سر راونی سی ٹول چی دا غصی راوزی تی دیر گلکاریانی چی بدے سادر روانی کمی شوی دی یو دا غصی تی راوزی تار ٹول ختم شی نو اللہ تعالیٰ وی یو زنانا دا بی عقل زنانا دا لیوانی دا دا سار نتر دا ماخام پوری لگیا دا یو شی وو دا سپنسی جوڑ کلا یو شی ادلے دے ادلے دے زان پاگی بانی ستڑے کڑے دے چھ ماخام شی اگر ٹول واپس وس پڑی بیادا کارو کی سوال بیادا کارو کی بیادا کارو کی نو دا زنانا چرے دا دیر زیادہ قمقلا اور دیر ستڑے زنانا دا زان ستڑے کا او بیائی پو بیائی اگر ادلے شوی تارونا اگر دوبارہ وس پڑلل اسی زان ستڑے کئی نو دغه سے اللہ تعالی وی دغه انسان ډیر بے شعور دی دغه انسان ډیر بے عقل دی چې د الله رب العالمین سره لوځونه کړی دی لکه مشرکان دی او بیا انسانان دی او بیا هغه لوځمات کی په شرک کولو باندې دغه سے بدعات کی د الله تعالی په دین کې دا داسې بیکاره سړی دی لکه لوځ د الله سره کړی دی او مات کړی دی دغه لوځ د الله تعالی احکامات نه مني دا دا اغی زنانا چی غلی ونی دا بی عقل دا بی شعور زنانا دا دا دا اغی پشاند کرده اللہ تعالی دا مشرک و دا بیدین انسان مثال دا اغی سرور کرده ولا تکونو مکی گئی پا نقض دا عهد کی پشاند دا اغ زنانا بانی چی سپل دلی دا اغی سپنسی خپل یعنی ادلی شوی چی سپل اغ تارونا من بعد قوتی نورستو دا مضبطوالی نانکاسا ٹوٹی ٹوٹی تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربع من امه انما يبلوكم الله به داز گراند پدې ځواني ځان پوهه کوي دا الله تعالی ذکر کوي دغه مثال دی الله تعالی ذکر کوي خود دې ځکه الله تعالی ذکر کوي هغه مثال دی آیات اول دی ترجمه ته وکړي بیا ترته ما ترجمه نشي اول بیا د تفصیل نه پوهیږي په غیبن تتخذون ايمانكم گرزوی تاسو قسمون خپل تستمال چې مراتین عهد ده خو تعبیر تی په ایمان سره شوی دی ځکه مضبوط عهد هغه چې پاره کې د الله تعالی نوم یاد کړلی شي گرزوی تاسو قسمون خپل یعنی لوزون خپل د الله تعالی سره دخلم بینکم بیکار په خپل من کې په خپل کورنۍ کې ان تکونا امه د دی وجنه چشته دی وډله هيا اربا اگر ډیر پیدو والا یا ډیر مال والا مالدار د من امه د بری ډلینا نو دا کار زکه مکوئی چی انما یبلوکم اللہ بیهی اللہ تعالی ازمیخ کئی پتا سبانی بیهی پا دغ مالون سرا ولی یبینن لکم او خام خواب بیان بکی اللہ تعالی ستاستا قیامت پورد بانی ما کنتم پیهی تختلفون آغا چایی تا سپاگی کی اختلاف کوئی وستان پویا کئی پری مانا بانی دیر خلق دا سی ریچ آغا دا اللہ تعالی لوزون ماتی دا اللہ تعالی احکامات ماتی ولی ماتی دا دنیا دا غرض دا پارا چې کله یو مسلمان دی هغه ویني چې دا مشرک مالدار دی دا کافر مالدار دی دا بدعتی او جمهوری مالدار دی نو دته چې دا هغه مالداری ښکاره شي چې دته ډیری آمدنۍ را روانې دي کافر دی مشرک دی نو بس دا هغه مال د پاره د دنیا د پاره د هغه آمدنۍ د پاره د دنیا د حرس او د لالچ د وجې نه هغه خپل لوز د الله تعالی سره مات کی. مثلا یو مجاهد دی دا ویني چې یاره دا خو زه اوس پرې سختو کې یم، بمبارونه دي او دا تشکیلونه دي، سفر دی، لوږه ده، یخنی ده، مړه وایي دې پوجیانو ته وګوره دغم دغه ریښه صحیح کلمې وایي، تیر شره دې جهاد نه ټوپک گزار کوه، ورشه د هغې سره ځان نه نوکري کوه. نو الله تعالی وایي د الله لوز د دنیا د لالچ او د دنیا د حرص په خاطر باندې مه ماتوئ چې تاسو یوه ډله وینئ چې هغه ستاسو نه زیات پیدمند دي، زیات و آمدنۍ والا دي او زیات مالداره دي، نو ته د الله لوز د دې لپاره پرېږدئ چې د هغه سره یو شانده کې شي د دنیا لالچ دپاره. الله تعالی وایي داسې مه کوئ. اوس بیا دې ترجمې ته غوږ شئ چې اوس مې پوهیږئ که نه. تتخذون ایمانکم گردوی تاسو قسمونه خپل دخلا بیکاره، یعنی ماتوی بینکم بخپل میند کې، ولی ان تکون امتون د دی وجنه چشته دی وډله چې غډله د کافرانو د بیدونو د بدعتیانو ده او د جمهوریانو ده. هي اربا چې غډیرو آمدنو والا ده، هغه ډیره پیدو والا ده، ډیر مال والا ده، من امتین د بل ډلې نه چې هغه مؤمنان مسلمانان دي چې د الله د لوز یې منلی نو د دې دپاره پرېږدی. الله وایي د الله د لوز داسې مه پرېږدی. ولی مه پرېږدی؟ انما یبلوکم الله به، یقینا الله تعالی ازمیخ کوي به په دې مال سره په تاسو باندې. مال خود الله سخیره دی، زیرا دی سړیا د الله تعالی دغه چرته پرین دی، لوس پرین دی. ولیبینن لکم او دیر پارج بیان بکی الله تعالی تاسو سره قیامت پر ورځ باندې هغه څه تاسو پای کی اختلاف کوي. ولو شاء الله کو اختل الله تعالی لجعلکم امه واحده. دی آیات کی تسلی دا نبی علیہ السلام پیغمبر استا په ذمہ باندې صرف د الله تعالی د دین بیان دی، نور هدایت استا په اختیار کې نشته دی. ولو شاء الله کو غختر الله تعالی لجعلکم خامخا گردور بی الله تعالی تاسو امه واحده یوډل په دین اسلام باندې. ولکه یذل من یشاء، لیکن الله تعالی به لاری کی چاله چوغړی وجه دی من یشاء، او هدایت کی الله تعالی چاله چوغړی، یعنی په سم لار باندې رواني چاله چوغړی. ولتسالن خامخا تپوس به وکړلی چې تاسو نه عما کنتم تعملون، د هغه عملونو په باره کې تاسو کوي، تاسو کوم اعمال کوي نو الله تعالی به تاسو ته دا هغې بدله در کی، او الله تعالی به تاسو ته هغه وښیي. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، او مگر دوی قسمونه خپل. لا تتخذوا ایمانکم عهد توحید و سنت، دغه تی مراد دی چې کوم لوز د توحید منلی دی تاسو او د نبی علیه السلام طریقې، مگر دوی تاسو هغې لره دخلا بینکم بیکاره په خپل میند کې. پتذل قدم بعد ثبوتیا، نو او بخوایږي قدمونه ستاسو بعد ثبوتیا ورستو د کلکوالی دا غینه. سوال دار دی چې دا مخکیم دغه مثال تیر شو. الله تعالی وی خپل قسمونه مه بیکاره کوئ، نه تاسو بچ دواړو کې فرق دی. مخکې الله تعالی ذکر کړی دی بی دینی او لوز پرېښودلو د هغه چا د عامو خلکو، اوس الله تعالی ذکر کوي په دې ځای کې عهد پرېښودل د مقتداګانو د فرق دی. که دا مونه وایه نو بیا پې نه پوهیږئ. خو تاسو وایئ چې مخکې هم دغه آیات ذکر نه شولی، اوس دا بیا ذکر کیږي. نه، دی کې مقتداګان رؤسا مراد دي، مشران مراد دي، چې دا اغي په خویدلو باندې د کشرانو خپې مخویږي، د دې کې دغه مراد د مخ کې عام او د دې کې مقتداګان دیگر کوي. نو ولا تتخذو دا خطاب د چا تر اساو ته، مدیرانو ته، رئیسانو ته، علماو ته، شیخانو ته، مشرانو ته دا خطاب دی. مگر دا وای قسمونه وعدې خپلې دخلم بینکم بیکار په خپل مند کې. پتذل قدم بعد ثبوت، یا پتذل قدم نو مراد چې قدمونه د کشرانو ته مراد دی، چې مشر وخوی د خلال مشر مغرق شو کنه، چې مشر وخوی د نو کشر ملال تبا او برباد چې غم یې خویږي خامخه. بعد ثبوت یا ورس رکل کواری نو تذوق سو او وسکه تاسو عذاب لره. بما سددتم عن سبیل الله، په دی وجه باندې چې من کوي تاسو خلق د لارې د الله تعالی نه. ولکم عذاب عظیم، او تاسو د پاره د عذاب لوی لوی عذاب دی تاسو د پاره. ولا تشتروا بعهد الله، او ماخلی پلوز د الله تعالی باندې، ماخلی پلوز د الله تعالی باندې. سمنن قلیل اغا دنیا لگا، سمن قلیل اغا طول دنیا دا. انما عند الله، یقینا اغا سوچ دی الله تعالی سره دی، هو خیر اغا دیر غور دی لکم ساز دو پارا ان کنتم تعلمون، که تاسو پوی گئی. دیکھ ترغیب شو آخرت تا، دا دنیا دا مال دا پارا عقیدر توحید او دا سنت ما پریک دی، زکر الله تعالی چی ساز دو پارا کم جنت و نعمتون تیار کردی دی اغا ساز دو پارا غور دی. ما عندکم ینفدو، دا علت دیر پارا دا خیرون، دا الله سره چې څه دي هغه غوره دي، نو دا علت چې رپاره د ما قبل جنت ولې غوره دی او د الله نعمتونه ولې غوره دي. زکا ما عندکم اغا سوچ استاو سر دی ین پا دو اغا پناہ بشی اغا ختمی گی وما عند اللہ او اغا نعمتون چی دا اللہ تعالی سر دی باقی ناغا ہمیشہ دا پار دی اغا باقی دی ولنجین اللذین صبروا خام خوابت لبور کمگا کسانو تجی صبر کردے اجرهم ثواب دا غیب احسن ما کانو یعملون پا عوض دا اغا خکارونو کی جدیو کول دا خلق وی دا خوب ادلا خی اللہ تعالی وی دا خوب ادلا بول زا خبر کم من عمل صالحا چاچ عمل کرے نیک پا طریقہ دا پیغمبر مانی من ذکر انکناری نی اونسا و کزنانی وهو مؤمن او حال دار چی دا مؤمنی پلا نحی انہو حیاتا طیبا خامخا جون باور کم آغیتا جون غرا حیاتا طیبا مراد دارین اسا شہر پا دنیا و پا آخرت کی باغیتا دا نعمتون زندگی اللہ تعالی ورکی دا غسی قناعت دے توفیق دا طاعات دے داتی مراد دی ولنجینہم اجرہم او خامخا بدلہ ورکم اغیتا بے احسن ما کانو یعملون دے رخیصہ بدلہ دا اغا خیصہ و عملون چی دے ویکی جو جکم اعمال کی اللہ تعالی وی دا اغی خیصہ بدلہ بہتا ورکم صلی اللہ تعالی لخیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.